Wdrapywałem farbę z drzwi palcem na niejednych blokach. Parę dni temu, kiedy nikt mnie nie kochał, byłem głośny na pokaz, zwykły kretyn. Chwili dziś bym nie ustał, jak wtedy miałem twój kredyt woli w drzwiach starej omegi z dziurami po betach w foterach. I oprócz niej, która wciąż obok mnie siedzi, nic wtedy nie składało się tak dobrze jak teraz. A Bóg uczył mnie strzelać w tył waszych głów, wasz własny Bóg, to dlatego wciąż jestem tu. Czuję spokój prawdziwych słów, na rękach niosąc cud, własny cud stworzenia. Cud, że nie wstaję już zbity w hotelach, w połowie sobą, w połowie słowa melanż. Pięknie jak to wszystko wokół się zmienia, oprócz niej, która obok jest nawet teraz. Wylatywałem z okien każdego z miast czarnych ogrodów, paręnaście wdechów dymu od wschodu. Na ślepo, bez sposobu na celność, w układzie gwiazd, gdzie tylko ty dawałaś pewność. Niosłem chód zwątpienia i ciemność do miejsc, gdzie nie stanąłbym dzisiaj sam ze mną. I miałem tylko jedno, a chciałem świat na własność. Na takich jak ja wtedy zawsze było tu za ciasno. Miasto mówiło nam gdzieś miejsce na sny i miałem je obok ciebie dobre jak wcześniej nikt. A parę dni zajęło stać się im prawdą, parę dni temu, a tak dawno. Wiesz, znów zaciska mi gardło, gdy chcę na głos to przyznać. Zbici na balkonach, chcieliśmy świty jak brzytwa, choć ciężko było wytrwać, jakimś cudem jesteś. Na końcu wiem, że poza tym nie chciałem więcej.